بسم اللہ الرحمن الرحیم، دکھا دے میرے رب مدینہ مدینہ. اللہ تعالیٰ سے سوال ہے مدینہ مدینہ، اللہ تعالیٰ سے التجا ہے مدینہ مدینہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مدینہ مدینہ. کبھی کبھار زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، پھر آنکھوں سے چشمہ پھوٹتا ہے مدینہ مدینہ. عید کی وجہ سے ناغا کرنا پڑا، پہلے ناغا اچھا لگتا تھا مگر اب مدینہ مدینہ کے شوق میں یہ ناغا بھاری لگا. آنکھیں ڈھونڈتی رہیں مدینہ مدینہ، انگلیاں مچلتی رہیں مدینہ مدینہ، دل پکارتا رہا مدینہ مدینہ. آج الحمدللہ چھٹی ختم ہو رہی ہے، ہم غریبوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان کہ آج پھر ہم ہیں اور مدینہ مدینہ. آہ کہاں ہم اور کہاں مدینہ مدینہ. یا اللہ معافی دے دیجئے، دروازہ کھول دیجئے، دکھا دے میرے رب مدینہ مدینہ. بہادروں کی سرزمین. شجاعت یعنی بہادری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، محبوب ہے، جبکہ بزدلی بہت بری بیماری ہے. مدینہ منورہ سے دعا سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بکا من البخل والجبن، یا اللہ کنجوسی اور بزدلی سے آپ کی پناہ. دنیا جب سے بنی ہے اور جب تک رہے گی اس میں حضرت آقا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شجاع اور بہادر نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ کوئی پیدا ہوگا. اس لیے اگر مدینہ مدینہ سے پیار کرنا ہے تو شجاعت اور بہادری سے پیار کرنا ہوگا، بزدلی سے جان چھڑانی ہوگی. مدینہ منورہ میں جب یہ اعلان ہوا کہ ایک مرد کے لیے سب سے بری خصلت سخت کنجوسی اور سخت بزدلی ہے، تو پھر ہر ایمان والے نے بزدلی اور بخل سے بچنے کو اپنا ضروری کام بنا لیا. وہ فرض نمازوں اور نمازوں کے بعد اس بیماری سے حفاظت کی دعا پابندی سے مانگنے لگے. پھر بھی اگر اپنے اندر اس بیماری کا اثر محسوس کرتے تو روتے ہوئے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے اور جا کر دعا کرواتے. انہوں نے بزدلی اور کنجوسی سے بچنے کے لیے شجاعت اور سخاوت کے ہر ذریعے کو اپنا لیا. انہوں نے اپنے ہاتھ سخاوت کے لیے اور اپنے سینے جہاد کے لیے کھول دیے. پھر نہ وہ فقر و فاقے سے ڈرے اور نہ سانپ اور شیر سے. وہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں بے فکر خرچ کر دیتے تھے اور جنگلوں و سمندروں میں بے پرواہ کود جاتے تھے. بس پھر کیا تھا، زمین کے خزانے ان کے قدموں کے بوسے لینے لگے اور زمین کے طاقتور لشکر ان کے پاؤں کی خاک بن گئے. یہ کہنا درست نہیں کہ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں پہل کرنے سے منع فرمایا ہے. جہاد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس حکم میں اقدام بھی ہے اور دفاع بھی. غزوہ فتح مکہ کو دیکھ لیں، مکہ والوں کو پتہ ہی نہیں چلا اور مدینہ مدینہ کا لشکر ان کے سر پر آن پہنچا. غزوہ خیبر کو دیکھ لیں، یہودی بے فکر اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے کہ انہیں اچانک مدینہ مدینہ کا لشکر نظر آیا، تب وہ محمد والخمیس چیختے ہوئے اپنے قلعوں کو دوڑے. روم، فارس، افریقہ اور ایشیا والے اپنی مستیوں میں ڈوبے پڑے تھے، مدینہ مدینہ کے لشکروں نے خود پہنچ کر ان کے دروازوں پر دستک دی. ہاں آج ہمارے اعمال اور ہماری بزدلی کی وجہ سے مودی شیطان کے حوصلے بڑے ہوئے ہیں، وہ کشمیر پر چڑھ آیا ہے، مگر یہ وقتی اور عارضی نشہ ہے. امت مسلمہ انشاءاللہ مودی کا نشہ بہت جلد اتار دے گی. جن کی قسمت میں سعادت کے چاند تارے ہیں وہ لڑیں گے اور جیتیں گے انشاءاللہ. ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ وہ بہادری دکھائے، مگر اتنی منت اور التجا ضرور کرتے ہیں کہ بزدلی کی باتوں میں حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ مدینہ کا حوالہ نہ دیں. اللہ کے لیے، اللہ کے لیے یہ ظلم نہ کریں، یہ گناہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار کریں. مدینہ کے لشکر، مدینہ کے بیٹے چلے جا رہے ہیں، بڑے جا رہے ہیں، ہو مشرق یا مغرب سبھی مان بیٹھے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ. مدینہ مدینہ کے راز. مدینہ مدینہ کا مطلب کیا ہے، اس پر ایک دلچسپ بات سنانی ہے، مگر تھوڑا انتظار کر لیں، پہلے ایک اہم بات کرتے ہیں. مدینہ مدینہ مسلمانوں کو بڑے بڑے راز سناتا ہے. ایک راز یہ کہ مشرکین میں بعض افراد بڑے چالاک ہوتے ہیں، ذہین، فتین، باصلاحیت اور مسلمانوں کے لیے حد درجہ خطرناک، مگر ان کی قسمت میں ناکامی لکھی ہوتی ہے. یہ عبداللہ ابن ابئی ایک قدآور شخصیت، انتہائی چالاک، عیار، مکار، زبان ایسی کہ سامنے والے کو پگھلا دے اور سازش ایسی کہ پہاڑ کو گرا دے، مگر اس کی قسمت میں ناکامی تھی. وجہ یہ ہے کہ وہ مشرک تو تھا ہی، ساتھ منافق بھی تھا. یہ دو چیزیں جب جمع ہو جائیں تو قسمت دنیا و آخرت میں بگڑ جاتی ہے. اہل کشمیر کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ کشمیر کے تازہ بحران کا منصوبہ ساز یعنی پلانر ایک ایسا شخص ہے جو کہ عبداللہ ابن ابئی کا ہم مشرب اور ہم قسمت ہے. اس کا نام اجیت ڈوال ہے. بہت چالاک، بہت مکار، زبان ایسی کہ کینچی بھی شرمائے، اور نفاق ایسا کہ جب چاہے خود کو جو کچھ بنا دے. مودی ملون کی ایک بدنصیبی یہ ہے کہ اسے اجیت ڈوال جیسا مشیر اور منصوبہ ساز ملا ہے، اور اجیت ڈوال کی قسمت ہر کامیابی سے خالی ہے۔ 1999 میں انڈیا کا ایک طیارہ ہائی جیک ہو کر کندھار لے جایا گیا۔ انڈیا نے اجیت ڈوال کو ذمہ داری دی کہ وہ طیارہ پکڑنے والے مجاہدین سے مذاکرات کرے اور ساتھ ساتھ طالبان حکومت کو بھی ہر طرح کی لالچ اور پیشکش کے ذریعہ اپنے ساتھ ملائے۔ اجیت ڈوال کئی دن تک کندھار میں مقیم رہا۔ اس نے اپنی زبان، اپنی سازش اور اپنے تیز دماغ کا ہر تیر استعمال کیا، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ انڈیا آج تک اپنی اس شکست کو رو رہا ہے۔ اس واقعہ کے باوجود بی جے پی کی حکومت اجیت ڈوال کو ترقی دیتی رہی۔ دراصل اس کی چرب زبانی اور حد سے بڑھ کر سازشی ذہنیت کی وجہ سے اسے بی جے پی کی عسکریت کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے۔ طیارے کی شکست کے بعد اجیت ڈوال کی ناکامیوں کی فہرست بہت طویل ہے، مگر ہم صرف دو واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اجیت نے ایرانی ساحلی شہر چابہار کو اپنا مرکز بنا کر اپنے بہت قیمتی جاسوس کلبھوشن یادو کو بھاری بجٹ کے ساتھ 2-3 اہم ٹاسک سپرد کیے۔ یہ منصوبہ بہت خطرناک اور مکمل طور پر محفوظ تھا، مگر اجیت ناکام ہوا اور اپنے رشتہ دار کلبھوشن کو بھی پکڑوا بیٹھا۔ پلوامہ میں کشمیری مجاہدین کے تاریخی حملے کے بعد انڈیا نے اجیت کی ذمہ داری لگائی کہ وہ مجاہدین اور پاکستان کو ایسا سبق سکھائے کہ دونوں کی کمر ٹوٹ جائے۔ اجیت نے بڑی محنت اور بڑے بجٹ کے ساتھ بالا کوٹ پر حملے کو ڈیزائن کیا، مگر اربوں روپے کے خرچ کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک کوا مارا گیا۔ گویا کہ کوے کی طرح بولنے والا اجیت بس ایک کوا ہی مار سکا۔ اگر پاکستانی حکومت تھوڑی سی ہمت کا مظاہرہ کرے تو اس وقت فتح 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہے، کیونکہ دشمنوں کی کمان اجیت کے ہاتھ میں ہے اور وہ جیت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہے، مدینہ مدینہ کے مجرم عبداللہ ابن ابی کی طرح۔ یہ حکمت کے نقطے سکھاتا ہے ہر دم مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ۔ مدینہ مدینہ کا مطلب، جو شخص خود کو مسلمان کہتا ہو مگر وہ جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ سے دشمنی اور نفرت رکھتا ہو، قرآن مجید اسے منافق قرار دیتا ہے۔ آئیے خلوص دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نفاق سے بچائیں۔ اللہم انا نعوذ بک من النفاق۔ مدینہ مدینہ میں یہ جامع دعا بھی سکھائی جاتی تھی، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ مدینہ مدینہ کی ہر چیز مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دیتی ہے، بلکہ جہاد کا دیوانہ بناتی ہے۔ وہ کس طرح، یہ ایک مستقل اور دلچسپ موضوع ہے۔ ایک بار مدینہ منورہ حاضر ہوئی تو دل حیران ہوا کہ ہر قدم پر دعوت جہاد، دلیل جہاد، نشان جہاد اور محبت جہاد۔ خیر، یہ موضوع پھر کبھی انشاءاللہ۔ ہر وہ مسلمان جس کے دل میں جہاد کے لیے بغض یا عداوت ہو، وہ آج ہی توبہ کر لے۔ بات یہ عرض کرنی تھی کہ کسی نے حکومت کو شکایت لگائی ہے کہ مدینہ مدینہ رسالے کو بند کر دو، کیونکہ مدینہ مدینہ کا مطلب ہے جہاد جہاد۔ شکایت لگانے والے کی یہ بات مکمل سچی نہیں ہے۔ مدینہ مدینہ کا مطلب بہت وسیع ہے۔ مدینہ مدینہ کا مکمل مطلب بیان کرنے کے لیے تو پوری کتاب بھی ناکافی ہوگی۔ ایک جھلکی کے طور پر سمجھ لیں کہ مدینہ مدینہ کا مطلب ہے ایمان ایمان، کیونکہ مدینہ دار الایمان ہے۔ مدینہ مدینہ کا مطلب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مدینہ دار النبی دار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مدینہ مدینہ کا مطلب ہے ہجرت ہجرت، کیونکہ مدینہ دار الہجرہ ہے۔ مدینہ مدینہ کا مطلب ہے نصرت نصرت، کیونکہ مدینہ دار الانصار ہے۔ مدینہ مدینہ کا مطلب ہے امن امن، کیونکہ مدینہ دار الامن ہے۔ مدینہ مدینہ کا مطلب ہے جنت جنت، کیونکہ مدینہ میں ریاض الجنہ ہے۔ اور مدینہ مدینہ کا مطلب ہے جہاد جہاد، کیونکہ مدینہ دار الجہاد ہے۔ نہ بند کر سکے ہو نہ بند کر سکو گے جسے لے کے آئے مدینہ مدینہ۔ ایک سچا واقعہ۔ ایک بار رائمنڈ کے سالانہ تبلیغی اجتماع میں حاضر ہوئی۔ چونکہ حضرت شیخ مفتی ولی حسن صاحب نور اللہ مرکزہ کی رفاقت نصیب تھی، اس لیے قیام مہمانوں والے ایک خصوصی کمرے میں تھا۔ اس کمرے کو ایک ٹینٹ کے ذریعہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ایک حصہ میں ہمارے حضرت شیخ تھے، جبکہ دوسرے حصہ میں حضرت اقدس مولانا محمد عمر پارنپوری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ خدمت شیخ کی برکت سے دونوں اکابر اور ان کی خدمت میں تشریف لانے والے دیگر اکابر حضرات سے استفادہ کا خوب موقع مل رہا تھا۔ ایک دن حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرکزہ حضرت پالنپوری سے ملنے تشریف لائے۔ حضرت پالنپوری نے بہت تپاک سے استقبال فرمایا۔ اس نشست میں کئی اہم باتیں سننے کو ملیں۔ ایک بات یہ بھی ہوئی کہ حضرت مولانا سلیم اللہ صاحب نے فرمایا، حضرت سنا ہے کہ آپ اقدامی جہاد کے قائل نہیں ہیں، حالانکہ اقدامی جہاد یعنی جہاد میں خود پہل کرنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس پر حضرت پالنپوری رحمہ اللہ نے بلند آواز سے 2 بار فرمایا، معاذ اللہ معاذ اللہ، بالکل نہیں، فتح مکہ وغیرہ سب اقدامی تھے، البتہ غزوہ بدر پر ایک رائے یہ ہے کہ دفاعی تھا۔ اس پر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے کچھ تفصیل سے بدر کے حالات سنائے تو فرمایا کہ ہاں اب شرع صدر ہو گیا۔ پھر حضرت پالنپوری نے فرمایا آج ہمارا علماء کے حلقے میں بیان ہے، آپ اسے سنیے گا۔ بندہ بھی اپنے شیخ سے اجازت لے کر اس بیان میں حاضر ہوا۔ حضرت پالنپوری نے اس بیان میں نہایت سوز اور آہ و بکا کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے اشعار سنائے۔ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادۃ تلعب۔ ہاں اے مسلمانوں، تھوڑا سا سوچو، مدینہ منورہ سے لشکر روانہ ہو رہے ہیں اور ان کی کمان حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر بھی جہاد کا انکار، جہاد سے دوری، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ جہادی صدائیں، جہادی دعائیں سناتا ہے ہم کو مدینہ مدینہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ و بارک و سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔